Este era Son de Seu. Son de Seu. Claro, son tantos, 30 sí. profesores de música trabajando, pues es diferente a interpretación. Bueno, Alfredo, aquí a micropechado estábamos hablando do Semillero Azul. Ti eres un componente. O sea sí. que hai moitísima faena tamén. Fai 8 anos que son membro do dali do Semillero Azul. E o mesmo que casi é un remedo do que nos estás facendo nós, interpretar poesía coa música. Exactamente. Bueno, eu teño a miña debilidade que nas miñas cantigas empleo letras de poetas que son significativos, sí. vos, é dicir, non empleo letras moi así sencilliñas, sí, máis ben que teñan calidade poética, non? Collo as das mismas obras dos autores ou as escribo eu. Cando as escribo eu non chegan a ter a calidade dos bueno, poetas, por suposto, pero fago con intención de mensaxe, non? Exactamente. Moi ben. Entonces, a participación no Semillero Azul, no ambiente literario, lingüístico, bueno, literario, poético, satisfeito, non? Sí, este ano, pues mira, xa levamos 4 libros editados e presentados aquí por as autoridades municipales de Cornellá. Eu, inda que vivo para Badalona, pois... teño moita relación aquí, Entón, pois, colaboro neste eido cultural, tanto aquí como en San Joan d'Espí. Presentamos libros dos autores importantes que van salindo, no, sobre todo poesía. Sí. Porque o Semillero Azul, máis ben, é unha reunión literaria de poetas. Sí, sí, sí. Vale, agora mudamos de conversa. Vamos a falar doutra presentación, non? Que te parece? A presentación sí. que antes mencionamos, hai un momentinho, no comenzo do programa mencionamos, que fará o noso técnico. Noso técnico de sonido, que ademais foi o director de ese documental. Acompañado coa túa música. Moitas gracias. Bueno, temos que felicitar a él, porque isto naceu dunha pequeniña idea. Foi, Mar, non te interesaría participar en el campo de trabajo allí en verano, en Galicia e tal? Fala de galego que entende moi ben. E Mar brindouse a primeira a ir. Pero logo despois, como soupemos, que tamén tiña a súa sabiduría no eido da audiovisual. Exactamente. Pediuselle, por favor, sin molestalo moito, non poderías gravar con a camariña e tal e cual. Pero bueno, el foi máis alá e sacou o que leva dentro, a súa arte, e fixo un documental que vai a ser, digamos, a enseña da representación de Castaño e Nogal por nas televisións, en todas partes. Entón, penso que un logro moi importante desta asociación que Mar houbera feito este documental, axudado e arropado con todos os voluntarios e os dirixentes de Castaño e Nogal, non? E axentes do pueblo e todo eso. Sí, sí. Acompañadas da música de fondo de Alfredo, non? Sí. Para vendo as paisaxes, vendo todo o percorrido do camiño, non? De esos 18 kilómetros de sendeiro, non? Sí, sí, de feito é moi emocionante que xente chegada de varios miles de quilómetros que teñen que a veces facer varios transbordos de avión para vir elí e coller unha fouce, un fouciño, unha ferramenta e limpar os camiños dos nosos antergos. Exactamente. Eso é... Ou pintar esas señales de sendeiro. Eso para nosotros, a daquela terra, é emocionante. Hombre. Porque dicimos, que mérito ten todo isto que nosotros vémolo esmorecer. Exactamente. Porque non hai xente, a xente é velliña, ou a xente non sabe, a veces, mismo o valor que ten nas súas terras, nos seus eidos, nos seus paisaxes. Porque, mira, hai moitas das veces eu estuve a falar que foi este verán cando estuvo Marc, este verán pasado, pois que fun ver ali dúas veces. Pero unha das veces estuve a falar con un señor que traballa en Telefónica. E claro, ele xa sabemos as coberturas como van. E dice que non me interesa porque hai moi pouca xente. E digo eu, Bueno, usted está me diciendo que no merecemos la pena, ¿no? Usted me está me diciendo que esto no merece la pena. Porque se me dice que hay poca gente. Ahora dígame usted que tea aquí, en un invierno, en Quinta de Cancelada, en BCRA o en una aldea de Cervantes, por allí. Dice usted, pues, que le gustaría internet, que le gustaría, en fin, internet, que es un mundo. Pues, si no hay... Claro, aquí estamos no erro de siempre, Armando. Los servicios públicos no tienen que ir eminentemente e solo exclusivamente mirando a rentabilidades, sino o dar o servicio. Entonces, tanto ten derecho una persona que viva allí o resida por un tiempo allí, en aquellas montañas, en aquellas aldeas, como o que está no centro, en la Plaza do Sol, en Madrid, teñen o mismo derecho. Mientras eso no sea asimilado por las empresas de servicios, pois temolo mal. Es decir, si deixamos que deriven de cara o solamente o comercial, pois claro, acabarásenos todo o beneficio social que tiñamos. Non temos que deixar que nin a medicina, nin a cultura, nin os servizos se vayan deteriorando de forma que non lo vayan restando. Ao contrario, a humanidade vai evolucionando e temos que ter cada día mellor clase de vida e non peor. Pero que hoxe dicía él, cando eso digo, entonces, porque se lle cobran os mesmos impostos daquela aldea, por decir, por exemplo, o no centro de Navia de Suarna, no concello, dice porque a luz aí non chega a 220, chega con menos forza. Cando en Galicia tiñamos que exportar electricidade prefora, pero a montón, e en un sitio que menos temos. Digo, pois, según falamos desto, dice, por que se lle cobran os mesmos impostos? Xa había que retirarles impostos. Aí está. Porque, dice, iso é necesario. Hoxe é unha cousa necesaria o internet. O, digamos, un paisano ali que hoxe se lle faen todo por internet. Estábamos falando do documental. Sí. O documental preséntase o próximo, o vindeiro sábado. Exactamente, o vindeiro sábado ás... 20... Día 22. Día 22. Às 7, às 19 horas, que son as 7 da tarde. E Castaño e Nogal me parece que estará representado non solamente por as personas representantes aquí de Cataluña, sino que ao mellor hasta ben o seu presidente. Sí, confirmoume min esta tarde, que acabo de falar con él, que efectivamente estará con nosotros, tenemos a sorte de que esté con nosotros aquí ese día, e estarán ademais, pois todo presentará... O señor Marc presentará o documental no aspecto técnico e de traballo artístico e tecnolóxico. O señor Couchil fará unha presentación literaria de unha pequena presentación literaria do acto. Vale. Logo daránse a palabra tamén ao señor Deiros, que o representante de Castaño e Nogal aquí en Cataluña. Bueno, tamén unhas palabriñas terás o noso presidente para agradecer a asistencia, que esperemos que sea multitudinaria por o interese e o arte que contén dicho documental, ¿no? Sí, sí. Que xa dice Castaño e Nogal, experiencia única. Sí, sí, exactamente, sí. Porque é que ademais invitamos a todos os xóvenes, a xente xoven, invitamos a que tenten de mirar que é eso, porque realmente o que mira a ver que é eso queda desenganchado. Sí. E queda desenganchado a idea e seguro que participa. Sí, claro, por eso. Precisamente Marc quedou engallolado precisamente por quedar engallolado, seguro que por eso precisamente fixo ese traballo tan interesante. Por certo, perdón, quedou recoñecido alguén que queira saber algo máis con respecto a Castaño e Nogal, que se meta na páxina web asociacioncastañoenogal.com, e aí aparecen noticias e ademais trozos do sendeiro e tal. É parte do como se chamáramos, como lle chamáramos, un tráiler, non? Do propio documental. Do propio documental hai un tráiler que o vin, é precioso. Un avance, non? E ademais tamén está no Facebook. Sí, tamén está no Facebook tamén. Sí, que eu xa teño visto. Bueno, sí. Pois eso, que se queren saber algo máis con respecto a eso, é importante. O sendeiro de Quinta Río do Donsal, pois foi recoñecido últimamente a nivel internacional Sí, a Xunta pois declarou no xa oficialmente recoñecido, puxeron os letreiros oficiales homologados, todos os indicadores, mapas e demais. Pois tamén a secretaria da do Consellería de Medio Ambiente pois dixo que ali estaría donde se representase o documental, porque invitouse ya ao documental, dice, non nos vamos a facer a vir a Barcelona, pero Galicia, cando sí. se faga en Galicia a representación do documental, vai estar posiblemente a conselleira de Medio Ambiente. E isto ten efectos positivos bastante bons, posto que o Concello de Becerrea, sabes, pois dedicou ou ten dedicado unha brigada para poder limpar parte da entrada dos. Exactamente. Sí. O ano pasado pois quedaron estando allí, pois quedaron sin auga. Sí. Viñeron con unha cuba o alcalde máis o Claudio, que é o teniente alcalde. Bueno, arreglaronlles de seguida bueno, calquer cousa que necesiten. Eu son un amigo personal deles e coñezo que teñen unha intención fabulosa de cara a Castaño e Nogal e todo o que representa. Porque bueno, esa iniciativa, como xe dixen antes, a micro pechado, me parece que era, pois están a copiar xa en outros puntos. Digo, a ver se é verdad, porque a min contarme dunha cousa, que ven a ser unha cousa parecida, e eu fun elito de ilusionado por facerme unha foto, e a pouco me tapaban as silvas. Aquí neste caso, temos que facer unha mención especial ao motor desta Antonio Álvarez, sí. É dicir, que se, digamos, que non fose ele o motor, corazón, ideólogo, todo. Lo é todo pa esta idea, pa este movimento, non? Sí. A súa entrega é desinteresada, en moitos casos poñendo a súa casa, a súa familia, todo a disposición da entidade. Eso é para chapó. Exactamente. Entonces, todos os recoñecemos, todos os que estamos familiarizados ca mesma idea, recoñecemos que él é parte fundamental deste tema. Por eso se dice que cando se quere, pódese. Claro. Nos xornais de Galicia, na Voz de Galicia, no Progreso, saliu precisamente esta reseña con respecto á presentación do documental. Claro. O día 8, do mes pasado, dixeron que se presentaría en o Progreso o día 13. O sea que, bueno, aí temos. Por lo menos. Bueno, xa veremos a ver como sale. Eu espero que teñamos moitísima audiencia. Que hoxe, precisamente, na entidade hai unha asamblea. Sí, hai unha asamblea xeral. Asamblea informativa e xeral e tal. Bueno, pois seguro que se falará desto. Que se falará tamén da presentación da revista Lúa Nova. Lúa Nova. Bueno, o sea, mellor... O número que? Número 56. 50 e algo. 50 algo, sí. Entonces aproveitaremos o evento de presentación do documental e presentación dun documento escrito. Bueno, que vos parece? Volvemos a escoitar a Alfredo ou damoslle paso a... O mellor escoitamos a Alfredo, non? Sí, escoitamos a Alfredo e despois enlazas ti coa música enlatada e coa publicidade. Porque Alfredo non podemos escoitar cada día. Veña. Bueno, pois gracias. Eu, como habíamos falado antes, ven o caso porque en Galicia non para de chover, de facer estos alborotos. Sí. Todos levan nome de muller. Do tempo. O Génesis, pues, como lle chaman? Pois, ademais, como estamos entroncados con Rosalía, pois vamos a ver. Estas dúas cantigas que fixen últimamente foron de Rosalía porque teño un apego especial. Uh-huh. Entón, Como chove, miudiño, tamén fixen unha versión miña, que xa sabedes, coñecedes por outras versións, entonces eu fixen a miña versión dese poema, gran poema de Rosalía de Castro. Como chove miudiño como miudiño chove, como chove miudiño, por la banda de la iño, por la banda del estrube. Como a triste branca nube, turbo sol que inquieto aluma, calo cubre yo descubre, pasa, torna, volve, sube, en risa de branca pruma. Xa despois lonxe espallada, polos aires fuxitiva, desteñida, sombrisada, nos espazos desatada, cae brilante en rayos vivos, misteriosa regadeira, fino orballo no champousa, con feitiña curvadeira, remollando na ribeira, frol por frol, chousa por chousa, semellando leve gasa que o sutil o vento move, en frotantes ondas pasa, refrescando canto abrasa o que o sol ardente cubre. Como chove miudiño, como miudiño chove, como chove miudiño, por la banda de la iño, por la banda del estrube. Como chove miudiño, como miudiño chove, como chove miudiño, por la banda de la iño. Mellor forma de rematar a primeira hora non sí. Pode existir. Vamos lle dar a... Hai que lle dar a isto. Sí. A... O monis. Primeiro algo enlatado e despois continuamos. Oh, la la la. aquí che hey, aquí me mandaron ver, aquí ven, aquí che hey, aquí me mandaron ver. Aquí está meu corazón, se lo quiere recibir.